zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Diohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. 40 sekund temu minęła 17. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki aż do 19. Mamy poniedziałek, jest 20 lipca. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Znów godzinny poślizg na szczycie w Brukseli. Obrady mają zacząć się o 18:00. Nie będą łatwe, mówi szef polskiego rządu. Prawie 700 osób na kwarantannie to dzieci z kolonii na Podhalu, które miały styczność z osobą zakażoną koronawirusem. Będzie grzmiało i lało. Burze spodziewane są dziś niemal w całym kraju. Po raz kolejny przesunięto wznowienie obrad unijnego szczytu w Brukseli, tym razem na 18:00. Pierwotnie obrady miały rozpocząć się o 16:00. Wielostronne i niełatwe, tak o negocjacjach nad unijnym budżetem oraz funduszem odbudowy po pandemii, mówi premier Mateusz Morawiecki. Na przeszkodzie do kompromisu stoi grupa tzw. państw oszczędnych. Państwa te stosują egoistyczną politykę, dodaje szef polskiego rządu. Po ich naciskach kraje członkowskie będą negocjowały kwotę 390 miliardów euro w dotacjach na odbudowę gospodarek wspólnych. Noty po kryzysie. Na skutek bardzo ostrej, egoistycznej akcji grupy skąpców. W takim kontekście Polska jest w miejscu, który umożliwia nam razem z Grupą Wyszehradzką, to trzeba podkreślić, próbę przybliżenia stanowisk między północą a południem. Są trzy takie podstawowe grupy. Pierwsza to Grupa Wyszehradzka, druga Grupa Krajów Południa i trzecia Grupa Krajów Oszczędnych. I tu w tym trójkącie te negocjacje cały czas przebiegały. Ostrożny optymizm i nadzieję, że uda się osiągnąć porozumienie w sprawie planu odbudowy ma premier Włoch. Giuseppe Conte podkreślił, że stawką w tych negocjacjach jest przyszłość Europy. Powtórzył, że nie zaakceptuje złego kompromisu i nie zgodzi się na warunki Holandii, która chce, by każdy kraj członkowski miał prawo weta przy zatwierdzaniu pomocy dla poszczególnych państw na konkretne projekty. Dodał, że plan odbudowy naszpikowany instrumentami, które będą przeszkadzać w jego realizacji, nie jest potrzebny nikomu. Dlatego zaapelowałem o odpowiedzialność. Tutaj już nie ma czasu na patrzenie w swój narodowy pępek. Musimy znaleźć rozwiązanie dla całej Europy. Żarty się skończyły. Włochy mają być pierwszym beneficjentem planu odbudowy. Projekt przewidywał ponad 170 miliardów euro dla Italii w formie grantów i pożyczek. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Do późnych godzin nocnych mogą potrwać czynności prokuratorskie wobec zatrzymanych w sprawie korupcji na Ukrainie, dowiedziało się Polskie Radio. Zatrzymani to były minister transportu Sławomir N., były dowódca jednostki wojskowej Grom Dariusz Z. oraz przedsiębiorca z Gdańska Jacek P. Więcej szczegółów zna Karol Surówka. Zatrzymani zostaną przewiezieni z delegatury CBA w Gdańsku do prokuratury w Warszawie. Tam czeka ich wstępne przesłuchanie, po czym mogą usłyszeć zarzuty. Wtedy też prokurator będzie mógł zwrócić się do sądu o zastosowanie wobec nich środków zapobiegawczych, na przykład aresztu. Sprawa, jak mówią śledczy, jest rozwojowa. Dosyć szybko mogą się pojawić nowe wątki. Niewykluczone więc, że informacje w sprawie zarzutów wobec Sławomira N. i dwóch pozostałych zatrzymanych prokuratura przedstawi dopiero jutro rano. Na wykonanie wszystkich tych wstępnych czynności śledczy mają 48 godzin od zatrzymania. Prokuratura zaznacza, że na tym etapie nie chce podawać zbyt szczegółowych informacji w tej sprawie. Według strony ukraińskiej Sławomir N., gdy pełnił obowiązki szefa Ukraw Todoru, wykorzystał swoją pozycję do wyłudzania łapówek. W zamian za pieniądze miał na przykład proponować przedłużanie umów. Karol Surówka, Polskie Radio. 10 kolonii dziecięcych, które na letni wypoczynek przyjechały pod Tatry, zostało objętych kwarantanną. Przebadano około 670 osób. Wszystkie wyniki są negatywne. Dzieci i młodzież miały styczność z osobą z wynikiem dodatnim. Chodzi o wypoczynek organizowany w gminach Poronin, Biały Dunajec i w Zakopanem. Część kolonistów ze stwierdzonym wynikiem ujemnym wróciło już do swoich domów. Dotychczas w powiecie tatrzańskim zakażonych zostało 58 osób. Ministerstwo Zdrowia podało dziś, że w całym kraju koronawirusem zakaziło się kolejnych 279 osób, 4 chorych zmarło. Na koniec ostrzeżenie przed burzami, które dziś przetoczą się niemal nad całym krajem. Może spaść nawet 40 litrów wody na metr kwadratowy. Najwcześniej burze pojawiły się na zachodzie kraju i to tam jest ich największe nasilenie. Burze są związane z frontem, który wkracza nad Polskę, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk. I on będzie w ciągu godzin popołudniowych powoli przemieszczał się z północnego zachodu ku centrum, a w nocy dalej na wschód. Od jutra chłodniej, a burze możliwe tylko w rejonie Karpat i na krańcach wschodnich. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Szczegóły prognozy pogody zaraz po informacjach sportowych. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. A te informacje sportowe już teraz. Mateusz Fusiarz. Robert Lewandowski może mówić o sporym pechu. W tym roku z powodu pandemii złota piłka nie zostanie przyznana. Taką informację podał organizator plebiscytu France Football. Magazyn decyzję tłumaczy nierównym i niesprawiedliwym sezonem. W końcu nie wszystkie ligi dokończyły rywalizację. Ciekawe tylko, jak zachowałby się France Football, gdyby to w Niemczech, Anglii czy Hiszpanii nie dokończono rozgrywek, a we Francji już tak. Nigdy się nie dowiemy. Ale zajmijmy się już stricte piłką. Dziś bardzo ciekawe spotkanie w Serie A. Juventus zagra z Lazio, choć byłoby pewnie znacznie ciekawsze, gdyby tylko Rzymianie po pandemicznej przerwie nie zapomnieli, jak się gra w piłkę. 7 meczów i aż 4 porażki. Niemniej trener Sarri na konferencji nie odpowiadał na pytania związane z Lazio, a ze swoją przyszłością. Czy kiedykolwiek pytaliście kierowcę Formuły 1, czy boi się prędkości? Oczywiście, że nie. To część pracy. Jeśli idzie dobrze, wygrywasz. Idzie źle, to przegrywasz. Ja żyję spokojnie, bo taka to praca. Jak nie będzie szło, to ją stracę. To logiczna konsekwencja i część tej profesji. Ze spraw piłkarskich jeszcze kilka, nazwijmy to, przenosin. Unai Emery chce odbudować swoją dobrą przed laty markę w Hiszpanii. To właśnie prowadząc Sewillę dało sobie znać światu, ale później niepowodzenia z PSG i Arsenalem sprawiły, że nazwisko Emery zaczęło nieco przypominać synonim nieszczęścia. Hiszpan ma objąć teraz stery żółtej łodzi podwodnej i być może mu się poszczęściło, bo Villarreal awansował do Ligi Europy, którą w przeszłości Emery wygrywał dwukrotnie. Nie będzie miał w swoich szeregach jednak jednego z liderów zespołu z El Madrigal, czyli Santiago Cazorli. Hiszpan przeniósł się do Ekstraklasy w Katarze. A skoro już pojawił się wątek Beatlesowy, w końcu Yellow Submarine, to proszę posłuchać. Tak, to oczywiście kawałek Hey Jude, ale wykonywany nie przez Lennona czy McCartneya, a przez Marcela Schmelzera, Manuela Akanjiego czy Rafaela Guerreiro. Piłkarze Borussii Dortmund śpiewająco przywitali nowego piłkarza BVB, 17-letniego Juda Bellingama. To ponoć talent na miarę Jadona Sancho. Na koniec tenis stołowy. Jego międzynarodowa federacja, czyli ITTF, do końca sierpnia przedłużyła okres bez międzynarodowych imprez. To oznacza odwołanie World Touru w Ołomuńcu. Powodem jest pandemia. I wielka szkoda, bo turniej w Czechach miał być swego rodzaju przetarciem przed Mistrzostwami Europy, które odbędą się w Warszawie w połowie września. Znów o sporcie po 19. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Tokio 2020. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bardzo przepraszam, ale tak to zwykle jest, kiedy się usłyszy jakiś kawałek Beatlesów, Johna Lennona albo Paula McCartneya, prawda? Będziemy teraz nucić i będzie z nami chodziło. Jeden podobno sposób jest, by rozprawić się z taką natrętną piosenką. Myślę, że Państwo domyślają się, jaki być może spróbujemy wprowadzić w życie. 9 minut po 17, krótko o pogodzie. Tej nocy zachmurzenie umiarkowane i duże z postępującymi od zachodu rozpogodzeniami. Przelotny deszcz i burze od zachodu Polski szybko zanikające.

mouth said, 'cause I didn't play guitar behind my head. Never pandered, never acted proud, never took off my shoes, threw them into the crowd. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye and good night. Put a jewel in your crowd and I'll put out the light. Threw everything at me, everything in a book. I had nothing to fight with but a butcher's hook. They had no pity, they never lend a hand. I can't sing a song that I don't understand. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye, good luck. I can't play the record 'cause my needle got stuck. In a transparent dress, suits you well, I must confess. I break open your grapes, I suck out the juice. I need you, but my head needs a noose. Goodbye, Jimmy Reed, goodbye and so long. I thought I could resist her, but I was so wrong. If you don't mind me asking, what brings you here? Oh, nothing much, I'm just looking for the man. Came to see where he's lying in his lost land. Goodbye, Jimmy Reed, and everything within you. Can't you hear me calling from down in Virginia? No i tak proszę sobie wyobrazić codziennie po południu, mniej więcej o tej porze, szansa na zdobycie nowej płyty Boba Dylana. Myślę, że wielu z Państwa będzie chciało z tej szansy skorzystać. Goodbye Jimmy Reed. Przed momentem w Trójce jeden egzemplarz płyty dla pana Jana z miejscowości Rybojecko, drugi dla pana Ryszarda z Poznania. Życzymy dobrego odbioru. 17 minut po 17. Piwo bezalkoholowe dostępne w sklepach, także dla dzieci, bez czy z okazaniem dowodu osobistego. Państwo komentują i dzwonią do Trójki w tej sprawie. Jeszcze jest tak jakby zupełnie inna grupa młodzieży, o której nie wspomnieliście, bo akurat mam takich znajomych, to znaczy młodzież, która jest świadoma tego, jak smakuje piwo i jak smakuje piwo bezalkoholowe i świadomie wybierają bezalkoholowe właśnie przez to, że niekoniecznie chcą się alkoholizować, a chcą poczuć ten smak. I tak naprawdę wśród tych najmłodszych sporo takich osób jest. No to jest głos z jednej strony, za który bardzo dziękuję. Czas na głos z drugiej strony, za który także bardzo dziękuję. 2 2 i 7 3. Jestem przeciwnikiem, nawet jeżeli dzieci by miały kupować, więc dowód moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem, bo na przykład jakieś tam szampany bezalkoholowe dla dzieci czy piwa bezalkoholowe moim zdaniem uczą kultury picia i może to być na początek szampan bezalkoholowy, ale jeżeli dziecko się do niego przyzwyczai, to w końcu sięgnie po produkt alkoholowy. No, takie jest moje zdanie. Przede wszystkim my rodzice powinniśmy czuwać nad tym, co nasze dzieci robią i co kupują. Zapraszamy do Trójki. 19 minut po 17 była 22:17 polskiego czasu, gdy na powierzchni srebrnego globu pojawił się niepozorny lądownik przybyszów z błękitnej planety. Kilka godzin później amerykański astronauta Neil Armstrong wyszedł na spacer po Księżycu. Dzisiaj, proszę Państwa, mija 51 lat od wydarzenia, które zmieniło zarówno historię, politykę, jak i naukę. To było gorące lato, nie tylko ze względu na temperatury na zewnątrz. 16 lipca 1969 roku świat wstrzymał oddech, obserwując start misji Apollo 11 z Centrum Lotów Kosmicznych na Florydzie. Emocje udzieliły się nie tylko za oceanem. Polskie radio jako jedyne w bloku komunistycznym nadawało specjalny serwis księżycowy.

kwestia zdrowia jest także w tej sprawie, w której państwo telefonują do programu Trzeciego Polskiego Radia 227 Trójek. Niedawno wysłałem syna 12-letniego po bezalkoholowe piwo. Jakieś było moje zdziwienie, gdy wrócił ze sklepu i powiedział, że niestety nie zostało mu ono sprzedane. Powinno to być dostępne, tak, dla dzieci, jeżeli tylko mają ochotę sobie kupić, tak, i tyle. No ale jest i takie, no właściwie można powiedzieć, prawie naukowe spojrzenie na tę kwestię. Moim zdaniem powinni producenci jeszcze dodać kilka cyfr po tym przecinku, ponieważ jeżeli jest to na chmielu, absolutnie nie ma możliwości, żeby było bezalkoholowe, a tym sposobem powinna być zabroniona sprzedaż dla osób małoletnich. Natomiast jeżeli jest to napój, który wykorzystuje barwę albo smak piwa na chmielu, to z kolei powinien się nazywać napój i wtedy mógłby sobie być nawet i bezalkoholowy 0,00. Zapraszamy do Trójki. No to jeszcze chwilę przy zdrowiu. Zostańmy. 17.26. Rząd łagodzi kolejne obostrzenia. Już od jutra ma być więcej kibiców na stadionach, więcej osób w kinach, na koncertach, targach i na basenach. Dystans społeczny ma być skrócony z 2 metrów do 1,5. Z Aleksandrą Golec, rzeczniczką hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena w Trójmieście, rozmawiała Ewa Dudzińska. Czy w związku z tymi zmianami planowanymi przez rząd, czy państwo planują już takie większe imprezy i na ile osób? W naszym przypadku, przy takim obłożeniu, które ma umożliwić ta nowa ustawa, 50% bez miejsc stojących na płycie, to jest niecałe 5 tysięcy osób. I teraz tak, razem z naszymi klientami, którzy gdzieś tam mieli zakontraktowane i sprzedawali swoje bilety na koncerty, czy to w marcu, czy w kwietniu, czy w maju, czy teraz w tym okresie wakacyjnym, to staramy się znaleźć nowe terminy, żeby wedle tych nowych wytycznych faktycznie móc z imprezami wystartować. Rzeczywiście w tym rozporządzeniu jest mowa o luzowaniu pewnych restrykcji. Rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mówimy tu o zmniejszeniu dystansu społecznego z 2 metrów do 1,5 metra. Skąd taka decyzja? Z uwagi na fakt, że w Polsce nie dochodzi do zakażeń na ulicach. Nie mamy tej transmisji poziomu jak w innych państwach na ulicach. Mamy raczej zakażenia ogniskowe. Stąd ten dystans delikatnie możemy zmniejszyć. Można zmniejszać dystans, ale za cenę założenia maseczki, bo wiemy, o co chodzi. Instytut Profilaktyki Zakażeń, dr Paweł Grzesiowski. Wirus przenosi się na około 2 metry i jeżeli będziemy bliżej siebie stać czy siedzieć, trzeba zasłonić drogi oddechowe i usta maseczką. Natomiast dopuszczenie do dużych imprez, nawet kilkutysięcznych, to jest ogromne wyzwanie dla organizatora, żeby to było bezpieczne. Co jeszcze można zrobić? Wpuszczą więcej osób na taką imprezę. Będą w maseczkach. Tak, ale żeby ludzie mogli nie tłocząc się czekać na wejście. To samo musi być przy wychodzeniu. Nic nie zwalnia organizatora i uczestników od tego, żeby był dystans, maseczka i dezynfekcja rąk. I to tym punktem jest też możliwość szerszego udziału publiczności w imprezach sportowych, meczach. W tej chwili chcemy wprowadzić zwiększenie limitu dostępnych miejsc do 50% ogólnej puli miejsc na stadionach. Mamy możliwość zwiększenia limitu w aquaparkach do 75% standardowego obłożenia. Z wirusologicznego punktu widzenia baseny nie są miejscem wysokiego ryzyka. Okay. Jest w wodzie chlor czy ozon, to jest to po prostu środek, który skutecznie zabija nie tylko koronawirus, ale przecież mnóstwo innych drobnostrzałów. A więc sama kąpiel nie jest powiązana z dużym ryzykiem, o ile rów nie będziemy leżeć leżak w leżak z kimś obok, kto jest zakażony. Nadal dystans obowiązuje, to tak jak w przypadku kin. Nie będzie już konieczności zajmowania co drugiego rzędu. Wyczytałam, że ma być zlikwidowane naprzemienne siedzenie ale w kinach. Naprzemienne rzędami. Będzie można zajmować wszystkie rzędy po kolei, ale w każdym rzędzie trzeba będzie zachować dystans między osobami. Nowe rozporządzenie rządu ma obowiązywać od jutra. No i a propos tych zaleceń. Przypominamy, podczas robienia zakupów mamy obowiązek noszenia jednorazowych rękawiczek. Przed ich nałożeniem umyj dokładnie ręce wodą z mydłem lub zdezynfekuj je środkiem na bazie alkoholu. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękawiczkami może spowodować zakażenie wirusem poprzez przeniesienie go z dotykanych powierzchni. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W trudnych czasach łatwiej wpaść w pułapkę i nabrać się na alternatywną inwestycję finansową. Uważaj na oferty, które fałszywie obiecują szybki, pewny i wysoki zysk bez ryzyka. Otrzymałeś e-mail lub SMS z taką ofertą? Ktoś kusi cię nią w mediach społecznościowych? Uważaj, to może być oszustwo lub próba kradzieży. Zanim zdecydujesz, sprawdzaj, czytaj, pytaj. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jest 17.30, tu program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Zaczynaliśmy nasze spotkanie, kiedy za oknem Przemyśliwieckiej słońce, to się zupełnie, Olu, spójrz, to właśnie ciemne chmury się zmieniło. Nad nami zebrały, tak nawet w studiu zrobiło się ciemniej, mało co widać, szczerze mówiąc, to ale jest... jak się otworzy okno, to też wyraźnie czuć, że to powietrze jest takie chłodniejsze, jest czym oddychać. To jest ten front chyba, o którym mówiłaś, tak? Wreszcie się przesunęło i dotarło nad Myśliwiecką, tak jest. Ola Rzeczek o pogodzie. Przypominamy o ostrzeżeniach przed burzami z gradem w całej Polsce. Jeśli gdzieś jeszcze jest spokojnie i nie pada, to jest to tylko cisza przed burzą. Teraz gwałtowne ulewy z silnymi podmuchami wiatru przechodzą m.in. nad Warmią i Mazurami. Do nocy może lać, wiać i grzmieć, bo przez Polskę spaceruje ten gość z zachodu, burzowy front, zanim wędruje chłodniejsze powietrze. Jutro termometry pokażą maksymalnie od 18 stopni nad samym morzem do 24 w Krakowie. Może przelotnie pada. Rano miejscami na wschodzie i południu kraju, a po południu także na Podlasiu czy w Lubuskiem przelotny deszcz również w Karpatach. Co w prognozach na odcinku LL, czyli na takim można powiedzieć szlaczku przez Polskę od Lubuskiego po Lubelszczyznę. W nocy w całym tym nieco zakręconym pasie będzie przelotnie padać, może też jeszcze zagrzmieć, ale burze będą zanikać. W pierwszej części nocy lokalnie możliwy także grad. W tym najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą 23 stopnie w Zielonej Górze, 21 stopni w Poznaniu, 20 w Łodzi, 23 w Warszawie i tyle samo w Lublinie. Tyle o temperaturze. Słońca też nie powinno zabraknąć, ale... No właśnie jest, ale. W Lubuskiem jutro miejscami może pokropić deszcz, podobnie w Wielkopolsce i w Łódzkiem mniej prawdopodobne są przelotne opady na Mazowszu. Na Lubelszczyźnie, głównie na wschodzie województwa, jutro nie dość, że przelotnie popada, to jeszcze tym opadom mogą towarzyszyć burze w parze z wiatrem. A w czasie burz porywy wiatru osiągną nawet do 60 km na godzinę. Za to kolejne dwa dni w tym regionie, obiecuję, zapowiadają się naprawdę przyjemnie. Jaka pogoda czeka jutro wypoczywających nad Bałtykiem i na Mazurach? Za godzinę prognoza dla północy Polski. Ola Rzeczek, bardzo dziękujemy. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zgodnie z prognozami w euro, wyjątkowo gorący weekend. Sprawdź nieprzyzwoicie skąpe ceny. Na przykład... Stalowa lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1699 zł. Smartfon Huawei P30 potrójny aparat za 1899 zł. Jeszcze tylko dzisiaj w sklepach euro i na euro.com.pl. Panie doktorze, myślałam o zabiegu wybielania zębów. Co pan o tym sądzi? Przy wybielaniu należy zachować ostrożność. U pani taki zabieg może osłabić zęby. To co mogę zrobić? Proszę zmienić swoją pastę na Ultra Blank. Bardzo dobrze czyści i chroni przed próchnicą. A co najważniejsze, świetnie wybiela zęby. I to w sposób bezpieczny dla szkliwa. Ultra Blank. Czy to ta wybielająca czarna pasta? Zawiera aktywny węgiel, który doskonale wybiela zęby, a przy tym jest naturalny. Pasta Ultra Blank jest dostępna w aptekach. Sam ją stosuję. Ultra Blank. Ultra białe zęby. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 17.34, audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Pan Piotr pisze tak. Przed chwilą pojawił się na antenie głos słuchacza, że skoro w piwie jest chmiel, to musi ono zawierać alkohol. Nieprawda, pisze pan Piotr. Alkohol w piwie nie bierze się z chmielu. Chmiel to tylko albo aż przyprawa. Bardzo dziękuję także za taki głos. Państwo telefonują także w innej sprawie. Kwestia studzienek kanalizacyjnych, które pojawiają się na ulicach, którymi podróżujemy samochodami. Czasami wystają, a czasami są bardzo zapadnięte. W sprawie tych studzienek kanalizacyjnych wydaje mi się, że to jest jakiś sport narodowy. To tym ludziom dało uprawnienia, żeby tak projektować te studzienki, to nie mam pojęcia. Pozwoli pan, że zawiesimy to pytanie póki co w przestrzeni. 22 i 7 trójek. Jeśli chodzi o te zapadnięte studzienki, to mam na ten temat dwie skrajne od siebie opinie. Pierwsza, jako mechanik samochodowy jestem za, no bo wiadomo, zawieszenia się szybciej psują więc trzeba je naprawiać. Ale druga to już jako rowerzysta, jeżdżący rowerem szosowym, po kilku przeciętnych dętkach, uszkodzonym kole i po figołku przez kierownik, to już jestem zdecydowanie przeciw. No właśnie, zdaje się, że ten ostatni przypadek szczególnie niebezpieczny. Bardzo Państwu dziękuję. Można także pisać zd@polskieradio.pl 71 335. W tej ostatniej sprawie studzienek kanalizacyjnych, to myślę, że tytuł najnowszego nagrania pani Krystyny Prońko doskonale skomentowałby sytuację w Trójce. Teraz utwór pod tytułem Opadają mi ręce. Opadają mi ręce jak liście przeźroczyste, bez kropli zieleni. Opadają mi ręce jak liście uroczyście, bez śladu nadziei. Opadają mi ręce jak liście, jeszcze chwila i już dotkną ziemi. Jeszcze chwila i po łokcie w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Jak ręce ciepłe liście z kropelką czerwieni. Wyrosną mi liście jak ręce uroczyście, w liście się zamienię. Jeszcze chwilę i stanę w zieleni, doczekam się nowej jesieni. Jeszcze chwila i calutka w ziemię wrosnę i zostanę tak do wiosny. Przebywałem ostatnio kilka dni w Wiliczce, miasta tak naszpikowanego studzienkami kanalizacyjnymi na drogach jeszcze w naszym kraju nie widziałem. Po prostu coś niewiarygodnego. Częstotliwość występowania studzienek przerażająca. Ciekawe co na to mieszkańcy Wieliczki. Czy się z tym zgodzą? To znaczy, proszę Państwa, że to miasto musi mieć niezwykle bujne życie podziemne, prawda? 21 minut do 18. Zapraszamy do Trójki. Minął już prawie tydzień od ogłoszenia wyników wyborów prezydenckich. Wydawać by się mogło, że wielka polityka na chwilę odejdzie w zapomnienie. Mamy wszak wakacje. Niestety, proszę Państwa, tak się nie stanie, bowiem wczoraj zapowiedziano rekonstrukcję rządu. Gdy w głowach wszystkich Polaków jest morze, ewentualnie góry, ale tak czy inaczej wakacje i prawie nikogo nie interesuje życie polityczne, nagle w radiowej jedynce były premier Jarosław Kaczyński zapowiedział, że po wakacjach dojdzie do rekonstrukcji rządu. Na pewno będą zmiany personalne, żeby było jasne, to nie chodzi o premiera, bo o tym się też niektórzy próbowali mówić, więc premier zostaje. Jeśli premier zostaje, to kto odchodzi? Jedno jest pewne, rezygnuje minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Stwierdził w rozmowie z Rzeczpospolitą, że to dobry moment na zmianę na czele naszej dyplomacji. Nic więcej nie wiemy. Czeka nas wróżenie z fusów. Jeżeli chodzi o rekonstrukcję rządu, to wydaje się, że po pierwsze jest to naturalna konsekwencja nowej, starej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się po wyborach prezydenckich. Doktor Jarosław Szczepański, Uniwersytet Warszawski. Jeżeli chodzi o osoby, które mogą czuć się zagrożone, no to na pewno jest to minister Szumowski, który ze względu na te różne zawirowania pojawiające się w związku ze sposobem walki COVID, kwestią szczególnie interesującą pozostaje kwestia Ministerstwa Sportu. Wiemy, że przy poprzedniej rekonstrukcji zakusy na Ministerstwo Sportu posiadała Solidarna Polska. Natomiast teraz po osłabieniu pozycji Jarosława Gowina, być może dla wzmocnienia pozycji własnej Morawiecki chciałby zaproponować ministerstwo jakimś posłom z Porozumienia, po to, żeby ci wierni posłowie Jarosława Gowina przestali być mu tak bardzo wierni. Poza rekonstrukcją ma dojść we wrześniu do konsolidacji ministerstw. Rząd ma być inaczej skonstruowany, w sposób taki, który zlikwiduje stan, w którym niektóre decyzje są podejmowane w kilku ministerstwach. PiS robi wszystko, żeby bezwzględnie skonsolidować swoją władzę. Doktor Renata Mieńkowska-Norkiene, Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Będą teraz szli dalej i głębiej, jeśli chodzi o reformy sądownictwa. Zajmą się samorządami, więc na pewno wzmocnią te ministerstwa, które będą miały do czynienia z samorządami. Pewnie też jakoś tam zajmą się Polonią. Widzimy już pewne zarysy tej próby konsolidacji. Otóż u jej podłoża leży chyba trochę taka myśl, którą wyraził Jarosław Kaczyński, że no jeżeli są pewne rzeczy rozproszone pomiędzy różne ministerstwa, to się ciągi decyzyjne urywają. Profesor Andrzej Rychard, socjolog, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. To jest cały czas odzwierciedlenie takiej filozofii centralizacyjnej. Nie zawsze jest tak, że w skomplikowanych, złożonych systemach pewne rozproszenie decyzyjne jest rzeczą negatywną. Czasami umożliwia wręcz bardziej elastyczne reakcje. Niekoniecznie musi generować chaos. Natomiast odwrotnie, próby scentralizowania i skonsolidowania i ściśnięcia wszystkiego po to, żeby mieć większą kontrolę, one mogą generować chaos. Wróżyć jest trudno, szczególnie jeśli naprawdę nic nie wiadomo. Tak więc lepiej już wrócić nad zatłoczone polskie morze. Tylko nad tym morzem to ostrożnie, proszę. Mnóstwo osób bez maseczek i to chyba nie jest do końca bezpieczne. Kwestie rekonstrukcji rządu zbadał dla Państwa Paweł Turski. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17 minut dzieli nas od 18. W Trójce teraz Beck. Audycja popołudniowa, zapraszamy do Trójki, 14 minut do 18. A propos piwa, to jest sprawa, która Państwa nieco rozruszała. 22 i 7 trójek, proszę telefonować. Znowu mamy sytuację, w której ktoś decyduje o tym, czy możemy coś kupić, czy nie. Nie ma przepisu, a pozwalamy sprzedawcy decydować o tym, czy ktoś ma coś kupić, czy nie. Jest także głos z drugiej strony barykady. Moja żona pracuje w sklepie monopolowym. Nie sprzedaje nawet energetyków dzieciom, jeżeli nie mają 18 lat. Piwo bezalkoholowe, jakie by to nie było, on może nie mieć alkoholu, natomiast jest to piwo. Jestem całkowitym przeciwnikiem sprzedawania młodocianym tego typu napitków, że tak to nazwę. Sprzedaż młodocianym, sprzedaż dzieciom piwa bezalkoholowego, co Państwo na to? Bez dowodu na przykład można kupować, takie rozwiązania się gdzieś pojawiają. Sprzedawać czy nie sprzedawać? 2, 2 i 7 trójek. Teraz proszę Państwa, nieco o zdrowiu dzieci jeszcze pomówimy. Zapraszamy do Trójki. Oto bowiem 200 dzieci z klubów sportowych w Jeleniej Górze zostanie przebadanych na obecność w organizmie glifosatu, popularnego i potencjalnie szkodliwego dla ludzi środka chwastobójczego używanego w rolnictwie. Jak dotąd, proszę Państwa, organizatorzy badań nie znaleźli ani jednej osoby, która nie nosi w sobie śladów rolniczej chemii. O tym teraz nieco pomówimy. Marcin Bustowski, gościem programu Trzeciego Polskiego Radia, inicjator tej akcji społecznej, szef Związku Zawodowego Rolników Solidarnie, a także Konfederacja Rolniczo-Konsumencka Stowarzyszenie. Dzień dobry, panie przewodniczący, uszanowanie. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Powiedzmy na początku, skąd wzięła się pańska obserwacja na temat tego problemu? Skąd w ogóle diagnoza i skąd potrzeba badań? Byłem sam pacjentem szpitala neurologicznego po udarze i zacząłem zwracać uwagę na sposób odżywiania, na jakość kontroli żywności. Ostatnie 3 raporty NIK-owskie pokazują katastrofalny stan rzeczy, jeśli chodzi o nadzór nad produkcją warzyw i owoców sprzedawanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj można zarzucić producentom mięsnym bardzo poważne skażenie żywności, jeśli chodzi o glifosat. W Polsce ani sanepid, ani wodociągi, te, które nam sprzedają wodę do naszych mieszkań, nie prowadzą diagnostyki w ramach nadzoru zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia pod kątem glifosatu. Dzisiaj odebraliśmy bardzo poważne, wysokie wyniki, jeśli chodzi o dzieci. Były to dzieci w wieku od 5 do 6 lat, to miały powyżej 2 nanogramów. Norma według Światowej Organizacji do Spraw Ginekologii to jest od 0,012. Dzieci miały po 2,04, wzwyż 1,07, różne 1,55, ale mamy też dziewczynę, rekordzistkę Polski, taki wynik po prostu w laboratorium, to aż włosy dęba stanęły ludziom, ponieważ wynik był 13,95 nanograma. Jeżeli byśmy to przeliczyli, proszę Państwa, to jest kilka tysięcy razy przekroczona norma. Światowa Organizacja do Spraw Ginekologii jasno i wyraźnie mówi, że glifosat powinien zostać totalnie zakazany. W Polsce układ mafijny współpracujący właśnie w Ministerstwie Rolnictwa, Ministerstwie Zdrowia, my wydajemy pieniądze na poszukiwanie, proszę Państwa, i leczenie skutków na służbę zdrowia 160-170 miliardów rokrocznie zwiększamy, ale obcinamy na polskie rolnictwo. I tutaj jestem cały czas w konflikcie z Prawem i Sprawiedliwością, z ministrem Ardanowskim, który twierdzi, że my mamy bardzo zdrową żywność. 3 raporty NIK-owskie pokazują, że mamy potężne ilości chemii w żywności, mamy glifosat w żywności i mamy potężne ilości pestycydów. Jeżeli teraz przyjmiemy, że do wagi dziecka jest tak duża dawka, powiedzmy 2,05 nanograma glifosatu, no to jest zabójstwo. To dziecko po prostu albo dostanie białaczki, albo dostanie po prostu raka jelita grubego, klejaka. Cuda się mogą wydarzyć. Zwróciłem się też do pani senator Rzeczypospolitej Polskiej z Platformy Obywatelskiej, pani profesor Chybickiej ze Szpitala Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu, żeby zaczęli zwracać uwagę, ponieważ to ludzie są leczeni onkologicznie, ale tak naprawdę podaje się im chemioterapię, radioterapię, zarabia na tym Big Pharma. ale nikt nie kontroluje poziomu glifosatu. Zwróciły się do mnie osoby też, które są chore na raka. I proszę sobie wyobrazić, że stosowano u nich chemioterapię przez 1,5 roku, wykończono im całkowicie organizm, nikt nie zbadał poziomu glifosatu, dopiero po tych moich namowach, żeby poszli do ALAP laboratorium, zrobili badanie na zawartość glifosatu, okazuje się, że ludzie mają po 1,11 nanograma glifosatu w organizmie, jest to substancja odpowiedzialna za choroby nowotworowe. Bayer, który kupił Monsanto, w tej chwili w Stanach Zjednoczonych wypłacił 11 miliardów dolarów odszkodowania. Pan minister Ardanowski milczy, pan Szumowski milczy, prezydent Rzeczypospolitej Polski, który ode mnie dostał petycję, pan Andrzej Duda, milczy. Ja bym polecał panu prezydentowi. Panie przewodniczący, jedna rzecz tylko. Pan użył takiego określenia, tak. Układ mafijny w ministerstwach, mówił pan o Ministerstwie Rolnictwa. Tak. Nie jestem przekonany, czy można używać tego rodzaju określeń. To są dość mocne zarzuty, na które zapewne trzeba mieć dowody. Mm-hmm. Jest pan świadomy tego określenia ja i tego, z czym tego. To się może wiązać, nie, tak? Nie, ja się całkowicie nie boję. Pan minister Ardanowski wychodził na konferencjach prasowych, robił konferencje prasowe i mówił, że polska żywność jest zdrowa. Następnie wysyłał pisma do rolników, że przetwórcy w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego trują polskich konsumentów. No dobrze, jeśli jest pan świadomy, chciałem się tylko upewnić, czy pan rzeczywiście jest świadomy wagi określenia organizacja mafijna w Ministerstwie Rolnictwa. Jedna rzecz jeszcze. Jeszcze jedna rzecz chciałem dopytać, bo wspomina pan o tych kłopotach, o tych niezwykłych, przekraczających normy na przykład Światowej Organizacji Zdrowia wynikach laboratoryjnych. Mówimy o dzieciach, które nie mieszkają bezpośrednio w sąsiedztwie pól uprawnych na przykład, gdzie ten środek jest używany. Mówimy o dzieciach, które po prostu spożywają jedzenie, mieszkają na przykład w środowisku miejskim, więc właściwie bezpośrednio nie mają żadnego kontaktu z opryskami na przykład, czy tak? Będzie pochodziło to z żywności. Ja wystąpiłem do sanepidu w Jeleniej Górze. Jest to praktycznie instytucja, która powinna to nadzorować. Ta instytucja w ogóle nigdy nie kontrolowała poziomu glifosatu, ani w żywności, ani w wodzie. Spółka wodna, wodnik u nas w Jeleniej Górze nie kontroluje wody pod kątem glifosatu, ale też trzeba powiedzieć, że ludzie z miasta obarczają rolników zastosowanie glifosatu. Ale gdzie pan nie spojrzy, to wszyscy tym Roundupem pryskają w ogródkach, na cmentarzach, leją to, przecież to się dostaje do wód gruntowych, to spływa do naszych kranów. I dzisiaj powstaje pytanie, dzisiaj powinniśmy rozpocząć poważną dyskusję, to właśnie tutaj Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku szło w strategii zrównoważonego rozwoju Mateusza Morawieckiego i zapewniało o powołaniu Agencji Bezpieczeństwa Żywności i budżecie na rolnictwo. Polskie rolnictwo jest wyniszczane, a po prostu wiodą prym lobbyści kapitału zagranicznego w Ministerstwie Rolnictwa. Oni tworzą legislację prawną dla polskich rolników. Polskie rolnictwo jest wyniszczane. Pan minister mówi, że mamy 30 milionów euro eksportu. Miliardów, 30 miliardów eksportu. Przepraszam najmocniej. Jeżeli świnia z Danii wjedzie do Polski, zostanie przetworzona na parówkę, w której się stosuje sterydy, antybiotyki, karmi się ją soją i śrutą rzepakową z glifosatem, bo nikt nie bada. Ja mogę dzisiaj 200 ton odwieźć rzepaku do tłoczni i nikt nie bada tego rzepaku pod kątem glifosatu. Zostanie przetłoczony i praktycznie konsument będzie spożywał. Dlatego mamy stawiamy tutaj kropkę, panie Marcinie. Bardzo serdecznie dziękuję za opinię w tej sprawie. Marcin Bustowski, szef Związku Zawodowego Rolników Solidarni. Bardzo dziękujemy do sprawy. Jestem przekonany, jeszcze na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia będziemy wracali, będziemy próbowali przyjrzeć się tej kwestii z różnych stron. Proszę uważnie słuchać audycji. Zapraszamy do Trójki. 5 minut dzieli nas od 18. Street, concentrating on trucking right. I heard a dark voice beside of me, and I looked round in a state of fright. I saw four faces, one man, a brother from the gutter,